Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْطَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْطَلَ الْهَدْيُ اَفْطَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ Bir senedil muttasıl ile Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men kâle hîne yümsî bismillahillezî lâ yadurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fis semâi ve huve semî'ul alîm. Selâte merratin lem yusibhu sücaete belâin hatta yümsiye. Sadaka Resulullah bima kal evkema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, sevgili peygamberimiz, efendimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi eftalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet, Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasının 433. sayfasından okumaya devam edeceğiz inşallah. Bu hadis-i şeriflerin açıklanmasına başlanmazdan önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ve onlara tabi mübareklerin, halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhları için, şu eseri yazmış olan Gümüşhaneli hocamızın, şu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş olan alimlerin, ravilerin ruhları için, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, sultanların, komutanların, muvahhid askerlerin, şehitlerin, gazilerin ruhları için, cümle ashab-ı hayrat ve hasenatın, hayır hasenat sahiplerinin ve bilhassa şu camiyi yapmış olan ve yapılması yetmiyor, bu ana kadar sıhhatle, afiyetle böyle sağlam, temiz bir halde ayakta durmasına yardımcı olmuş. Maddeten, malen, bedenen, manen yardımcı olmuş olanların ruhları için. Camilerin, taşının, toprağının imarı bir şey değil, asıl imarı içine cemaat olmaktır. İçinde cemaat olmaktır. Siz de onların asıl mimarlarısınız, asıl imarcılarısınız. Siz olmasanız bu bomboş camiyi saman deposu yaparlar. Kağıt tepesi olur. Birisi gelir, bir fukara, gecekondu kurar içine. Var Ayvansaray'da, efendim Eyüp'te, çok yerlerde eskiden cami imiş, içine gecekondu oturtmuş, akşam da adam akşamcıymış, içki de içiyor. Hem de sahabe kabri. Üstünde kitabesi var. Kapısının kitabesi duruyor. Okuyorsun, sahabe-i kiramdan filanca zatın kabri şerifidir. Mescid-i şeriftir diyor. Mescid-i şerifin temel duvarları kesme taş Osmanlı mimari üslubuyla duruyor. İçinde bir gecekondu oturtulmuş. Şimdi şu caminin orta yerine bir gecekondu oturtulsa, kubbesi yıkılınca, duvarları yıkılınca ne olacak? Oraya birisi oturtulmuş. İyi Müslüman bir kimse olsa Allah dese neysene cami. Akşamları da masayı kurup da içki içiyormuş. Yazıklar olsun bizim gibi Müslümanlara diyor insan ama Allah ıslah etsin ne diyelim. Asıl mimarları cemaattir. Caminin asıl imarı cemaatle imardır. Siz imar edicilerin uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen kardeşlerimizin kendilerinin sıhhat ve selameti için, geçmişlerinin ruhlarının şad olması için, dünya ve ahiret saadetine cümleten ermemiz için, insan kendisi Müslüman olsa, sevdiği kardeşleri cehennemde yanarken görse, yüreği dayanamaz. Onları da çekip çıkartmak ister. sevdiklerimizle beraber Allah-u Teala cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Eylesin diye, yolunca yürüyüp rızasını kazanalım diye buyurun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakmayın, dertli insan konuşurmuş. Dertli konuşunca da ötekiler de mazur görürler. Ne yapsınlar? Dertlidir derler. Şimdi ben kendi gözlerimle gördüm, sahabe kabridir diye Ayvansaray'da ziyarete gittim de kendi gözlerimle gördüm, içinde gecekonduda insan oturduğunu, caminin duvarları duruyor dışında. Fotoğrafını da çekerim. Bir dahaki hafta da getiririm size yani. Öyle gördüm. Bir de bir gazetede okudum ki birisi de eskiden cami olan bir yeri avlusunu etrafını çevirmiş de ondan sonra oraya bir de Meryem Ana heykeli dikmiş. Yani bizim bu kalabalıklarımızın kıymeti yoktur kardeşlerim. Eğer biz adam olmazsak, eğer biz Allah yolunda çalışan insan olmazsak, eğer bizim yüreğimizde Allah sevgisi, dine hizmet aşkı olmazsa, bizim koyun sürülerinden, kuzu sürülerinden ne farkımız vardır? Bu memleket bizim mi? Bizim elbette. Dedelerimizden bize miras kalmış. Bu memleketin sahibi kim? Siz dersiniz. Ben de bir hissem var. Tapu şeyli, hisseli tapu. Benim de hissem var, sizin de hisseniz var. Benim dedelerim şehit, sizin de dedeleriniz şehit. Bu memleket bizim. Biz buranın toprağıyla da ilgileniriz, taşıyla da ilgileniriz, madeniyle de ilgileniriz, hava kirliliğiyle de ilgileniriz, ahlakıyla da ilgileniriz. Bizim memleketimiz. Evimizin bir yere aksa koksa takip etmiyor muyuz, tamir etmiyor muyuz? Yazıktır bu camilerin bu halde olması, çok yazıktır. Ve bizim için çok ayıptır. Ben Münih'te bulundum. Almanya'nın Köln şehrine gittim. Avusturya'ya gittim. Efendim, Avustralya'ya gittim. Dünyanın muhtelif yerlerini gördüm. Camileri böyle ibadethaneleri, kiliseleri pırıl pırıl en güzel yerlerde duruyor. Dün de güzel bir şey anlattılar. Bak hadis diye başladık ama hatıralardan gidiyor. Bursa'da genel müdürlük yapan bir şahıs. Bir fabrikanın genel müdürü. Kartını aldım. Kendisi anlattı. Adıyla sanıyla yanımda Mahfuz. Ben dedi Almanya'nın 1952 senesinde Koblenz şehrinde tahsile gitmiştim. Şehir Ren Nehri üzerinde bir şehirdir. Almanya'nın meşhur şehirlerinde. Beni bir kocası harpte ölmüş Alman dulunun efendim evinde yer buldum. Pansiyoner olarak oraya gittim. Yani pansiyoncu. Şimdi Araplar geliyor, odalarımızı, evimizi vereceğiz diyor ya zamanımızda da işte, turistlere. Orada da ne yapsın, geçimin çaresi öyle bulmuş. Kocası ölmüş halde. Evini kiraya verecek. Bu Türk talebeye kiraya vermiş. Karşımızda çok güzel bir kilise var diyor. Kendisi dün anlattı daha taze. Hem de ceketimin şu cebinde. Yazdım adıyla sanıyla yanlışlık olmasın diye. Size de tarihiyle doğru nakletmeye çalışacağım. Bir de caminin yanında, işte hep cami diyorum, cami olasıca kiliseler. Yani inşallah. Allah dedir diyor, Allah büyük. Siz çalışırsanız, İslam oraya giderse orada ezan okunur, namaz kılınır. Çalışmazsanız camileriniz kilise olur. Depo olur. Söyletene bak. Onun yanında kocaman bina. Nasıl kesme taştan mükemmel bir bina, gimnazyum imiş, yani liseymiş. Şimdi o lisenin müdürü ve o kilisenin papazı, dikkat, bir daha söylüyorum, o lisenin müdürü ve şuradaki kilisenin baş papazı Herr Heuser. A umlaut, umlaut, U, efendim, H, E, R, Heuser. Herr Heuser. Herkes böyle aman Herr Heuser dediği zaman el pençe divan duruyor. Karşısında hürmet ediyorum. Koblenz şehrinde maruf bir insanmış. 1952 senesinde. Rivayet eden şahıs bir genel müdür hayatta. Gelsin birisi bana bu rivayeti nereden çıkarttın dediği zaman adresini vereceğim. Yani senetli konuşuyorum. Hadisten öyle öğrendik ya. Büyüklerimizden öğrendiğimiz nedir? Her şeyi senediyle, sepetiyle konuşmak. Aslıyla, esasıyla. Diyor, herkes hürmet ediyor. El pençe divan duruyor geçerken. Neden? Kilisenin papazı ve lisenin müdürü. İkisi bir arada. Bir gün diyor, ben yemek yiyorum bir lokantada. O da karşıda beni başıyla selamladı diyor. Ben de selamladım onu diyor. Selamlaşmışlar. Güzel. Selamı alınca diyor, kibar adam kalktı yanıma geldi diyor. Siz demiş bizim kilisenin karşısındaki mahallemizdeki misafir Türk öğrenci misiniz? Evet dedim diyor. O zaman Türk filan yok Almanya'da. Saysan 100 kişi, 200 kişi ancak var koca Almanya'da. Sonra işçi gönderdik de, yani Münih şehri bizim 69. vilayet gibi oldu. İstasyondan iniyorsun, Boğaziçi lokantası, Hacı Baba kebapçısı bilmem ne. Yani sanki Almanya değil de Türkiye'nin bir vilayetiymiş gibi. Tabii bağırlar, pavyonlar, Allah korusun. Bizim işçileri aldatmak için. Neyse, demiş ki, ben seni bizim eve davet ediyorum. Buyur, seninle bazı şeyler konuşmak için evime davet ediyorum, buyur demiş. Lise müdürü ve kilisenin başpapazı, oranın en itibarlı adamı evine davet ediyor bizim talebeyi. O zamanın talebesi şimdinin genel müdürü, 6-7 fabrikanın genel müdürü, itibarlı bir insan. O zaman da talebeymiş. Gittim diyor, ben diyorum ki bu papaz beni Hristiyan yapmak isteyecek galiba. Yani kaşıma gözüme hayran değil ya, beni evine çağırdığına göre bir Türk'ü Hristiyan yaparsam kâr ederim diye düşünüyor. Herhalde böyle düşünüyor demiş ama babası hafızmış. Bizim talebenin 45 yıllık Ulu Cami'de efendim imamlık yapmış. Malatya Ulu Cami'nin dedesi de müftüymüş. Tam adamına çatmış yani babası. Şimdi evine gittim diyor. Evine gittim, konuşma arasında konuşuldu da diyor. Ben demiş bir Hristiyan papaz olarak size şunu çok açıklıkla ifade ediyorum ki dünya üzerindeki en makul, en mantıklı, en mükemmel din İslam dinidir. Siz dininizin kadrini, kıymetini bilin demiş. Dininizle iftihar edebilirsiniz demiş. Biz dinimizin kadrini, kıymetini bilmiyoruz kardeşler. Bizim paralarımız vardır. Bizim paralarımız oraya buraya gider. Televizyona gider, eğlenceye gider. Çocuğumuzun sünnet dini için 5 milyon, 10 milyon harcarız. Camiye geldiği zaman hoca efendi 50 bin lira, 100 bin lira ver dese 20 bin lira olmaz mı deriz, 2 bin lira olmaz mı deriz. Şimdi şu caminin alt sokağına inin, ben üniversite hocasıyım. Şu caminin alt sokağına inin, benim gözümü rahatsız ediyor oradaki evlerin manzarası. Çerçevesi kırılmış, kapısı dökülmüş, badanası şey yapmış, pis, pasaklı. Ben orasını tertemiz böyle gıcır gıcır yapsın isterim. Yani İskender Paşa cemaati cemaat ise. Pırıl pırıl bir ucundan öbür tarafa bal döksen yalanacak. Efendim oturulacak, kalkılacak, çorapla böyle basılacak, temiz bir yer olmasını isterim. Neden? Müslümanların yeri burası. Türkiye'de Müslümanlığı kim temsil ediyor? İlk hatıra gelen yerdir İskender Paşa. İyi cemaati vardır, Müslüman insanlardır derler. Yabancı bir kimse gelse ilk önce burayı gösterirler. Müslüman derler. Caminin etrafı pis, pasaklı, içi, dışı olmaz. Pırıl pırıl olacak. Her sene badana etmek gerekirse edeceğiz, ne yapalım? Kendi evimizi her sene badana etmiyor muyuz? Her sene yeni elbise yaptırmıyor muyuz? Gardıroplarımız yetmiyor. İkişer, üçer gardırop alacağız neredeyse. Ben dahil hepimizin çeşit çeşit kat kat elbisemiz vardır. Camiye gelince biz niye bir şey yapmıyoruz? Bir elbisenin dikimi 20 bin liraymış. Vasatî bir şey dikimi. Kumaşı vesairesi falan kim bilir kaç bin liradır. Yani cimriliğimiz camiye hayra gelince mi tutuyor? Sahabe kabrini bir gecekondu olmaktan kurtaramaz mıyız? Efendim bir eski cami yerini Meryem Ana heykeli dikilmekten kurtaramaz mıyız arkadaşlar? Nerede kaldı? İstanbul efendim bilmem 9 milyon, 8 milyon, 7 milyon nüfuslu bir şehir. %99'u Müslüman, 1000 küsur camisi var. Nerede kaldı Müslümanlar? Görelim. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Hadi eser. Müslüman, nereden belli? Şu telin içinde cereyan var hocam. Nereden belli? İstersen bir tut. Yere çalar alimallah. Teli tutar tutmaz küt kendini yerde bulursun. O telin içinde öyle bir kuvvet var ki anlarsın o zaman ne olduğunu. Efendim Türkiye'de ahalinin %99'u Müslüman. Nerede ya tutuyorum tutuyorum elimi titretmiyor. Nerede Müslümanlar? Cereyan yok. Cereyan kesilmiş. Şebekeye bağlı değil. Dinamoya bağlı değil. Muhavvile merkezine, kuvvet merkezine bağlı değil. Kopuk. Müslümanın Müslümandan haberi yok. Evinde çoluk çocuğu aç açık dışarıya yardım ediyor. İl eğisi. İl eğisi ev ağusu. Eve zehir zemberek dışa şey. Kendi camisi yardıma muhtaç, dışarıya yardım ediyor. Öyle ahbaplık olur mu? Biz hani ahbaplık, dostluk. Yani kalbi kırılıyor insanın, ben demin de söyledim bir yerde. Şimdi de gene söylerim. Bu cemaat, ben bir şeye karışmıyorum. Bu cemaat buraları şey, nasıl yaparsa yapsın. Bir kişi ben tamam bu işi yapıyorum desin, yapsın diyorum yani. Ama bu bitmez. Yani şu hocanın sizden istediği bitmez, bitmeyecek. Çünkü sadece bu da cami değil ki muhtaç olan. Şimdi o Meryem Ana heykeli dikilmeli mi bir caminin yerine? Yani İslam'ın beyninde nakus inlerse doğru olur mu? Nakus çan demek. Olur mu? Yakışık alır mı? Öbür tarafta bir gecekondu kurulur mu yani bir caminin içine? O kardeşe dışarıda bir yer alalım. O camiyi cami yapalım gene. Sahabe kabriymiş. Yani Peygamber Efendimiz'i görmüş olan gözlerin sahibi bir insan. Onun sohbetine ermiş olan bir gönlün sahibi bir insanın kabri. Yerini sorun göstereyim. Namazdan sonra atlayalım arabaya gidelim. Sahabe bizim memleketimizin onlar kıyamette rehberleri olacak, liderleri olacak. Biz cennete gidersek Allah'ın lütfuyla gideceğiz inşallah. Onlar önde gidecek, biz arkasından böyle el pençe divan öyle gideceğiz. Bizim beldemizin efendileri, sahabe oldukları yerin reisi olarak gidecekler. Yani öldükleri, kaldıkları yerin reisi olarak gidecekler. Kabirleri perişan, kabirleri gecekondu, kabirleri istilaya uğramış. Olur mu? İçinde bir adam var. Ben bir kabrin başına gittim. Muhammed el-Ensari Hazretlerinin kabri dediler. Cadde üstünde. Allah Allah. Gidelim. Baktım kitabesi var. Kitabesini okudum. Talik yazıyla yazılmış üstüne. Peygamber Efendimiz'in ashabından Muhammed el-Ensari Hazretlerinin kabri şerifidir gibi ifadeler var. Tarif filan konulmuş. Ben kitabeye bakarken, şeye bakarken kadının birisi çıktı. Benim evime ne bakıyorsun? Tövbe estağfurullah. Ben kimsenin evine baktığım yok. Sahabe kabrine ziyarete gelmişim. Kitabe okuyorum. Üniversite hocası. Kıyamet koparıyor böyle. Korktu. Yani türbenin içine yuvalanmış, girmiş kendisi. Ben orasına, burasına bakınca türbeden onu çıkartacaklar diye korktu. Kıyameti kopartıyor. Ya sen istediğin kadar kıyamet kopart. İşte burada yazılmış. Bu senin yerin değil. Bu sahabe kabri. Ama seni de mağdur etmeyiz. Sana da bir yer buluruz. Sen de şu tarafa çıkarsın. Fakirsen sana da yardım ederiz. Bugün nice zengin var ki hangi fakire, sağlam fakire yardım edeyim diye sağlam fakir arayıp duruyor. Yani var. O camiyi kurtaracağız, bu camiyi kurtaracağız. Camileri kurtardı ne olacak? İçinde imam, cemaat olmadıktan sonra camiyi kurtarmışsın. Ne kıymeti var? Cemaat kurtaracaksın. Evladını kurtaracaksın. Görmüyor musun Ramazan'da şurada şimdi Fatih Camii'nde geliyoruz. Fatih yolundan şu tarafa doğru geliyoruz. Dondurma külahlarını almış kazık kadar herifler. Şapur, şupur, şapur, şupur, yalaya yalaya. Kaç tane gördük? Yol boyunca koca kazık kadar adam. Kimisi yaşlı, kimisi genç, kimisi orta yaşlı. Efendim böyle hava sıcak ya. Dondurma külahını böyle dondurmayı koymuş. Şapur şapur kedi yalar gibi. Yalaya yalaya caddede yürüyor. Yürümez mi? Yürür ama Ramazan bugün. Ramazan. Canım memlekette laiklik var. Yani isteyen oruç tutar, istemeyen tutmaz. Öyle ama bu memlekette eskiden öyle bir adab ve terbiye ve görgü, görenek vardı ki Ermeniler, Rumlar çocuklarına, Yahudiler çocuklarına şimdi Müslümanların ibadet zamanıdır. Dışarıda kafanı kırarım senin yemek yersen. İçeride ye bakalım diye çocuklarını azarlarlardı. Bunun yaşlılar bilirler şeylerini. Biz biliriz. Biz Arnavutköy'de bulunduk, başka yerde bulunduk. Yani böyle Yahudinin, Ermeninin olduğu yerlerde bilirim. Böyle bir huy vardı, böyle bir görenek vardı. Allah bize dinimizin kıymetini bilmeyi nasip etsin. Bir, dinimiz için çalışmayı nasip etsin. İki, bir insan hayra para veremiyorsa demek ki hayra Allah parasını nasip etmiyor. İşin aslı odur. Şerre dünya kadar para veriyor. Hilton'u tutuyor. Neden? Oğlu sünnet olacak. Yani belki sizin içinizde yoktur da ben gazetelerde okuduklarımdan şey yapıyorum. Kusura bakmayın. Yani o kadar paralar gidiyor. Geçenlerde bir, iki sene, üç sene önce çarşıdan bir şey aldım, kese kağıdı. Göya hadis dersi yapacağız, hep neler geçiyor vakit. Kese kağıdı aldım, boşalttım, resim var. Günaydın gazetesiymiş. Şöyle sayfanın alt köşesinde bir haber dikkatimi çekti. Ama iki sene, üç sene önce. Bir baba yiğit adam demiş ki, Trabzonspor taraftarıymış. Şampiyon mu ne? Neyin nesiyse. Trabzonspor taraftarıymış. Efendim, ben 25 milyon verdim demiş Trabzonspor'a. 3-5 sene önce. Şimdinin 250 milyonu. Paranın kıymeti değişti. 25 milyon verdim demiş. Keşke kesseydim şeyi. O tarafı kesseydim, yapıştırsaydım defterime. Pişmanım. Böyle şeyleri siz muhafaza edin. Bir de onun hasmı bir başka zengin varmış. Rakip. O daha önceden demiş ki, ona verirse ben onun verdiğinin iki mislini veririm. Baba yiğit çünkü. Tam baba yiğit adam. Bu sefer onun 25 milyon verdiğini görünce o da çıkartmış Trabzonspor'a 50 milyon vermiş. 3 sene, 5 sene önce. Oo, Trabzonspor milyarlık oldu. Ya etme eyleme, bana da birkaç milyon ver de ben de şu camiye adam edeyim. Öteki camiyi kurtarayım. Yani bu insanlar maça, topa bu kadar para verir, kulübe bu kadar para verir. Peki onlar verdi. Onlar stadyumun müdavimi. Peki bu caminin müdavimi ne yapacak? Elbet biz söyleyeceğiz. Bu yanlış bir yol arkadaşlar. Yani biz hocayız. Siz isteseniz de istemeseniz de hakka bağlıyız. Biz hakkı söyleyeceğiz. İsterseniz darılın. İsterseniz hiçbiriniz bana selam vermeyin. Ama bu yanlış bir yol. Bu yolla memleket ileri gitmez. Bu yolla çepeçevre her tarafımız düşman. Bu yolda maddi manevi kalkınma muhabbet olmaz. Bu yolla Allah'ın rızası kazanılmaz. Dünya işine gelince millet kesesini açıyor, milyonları milyarları veriyor. Ahiret işine gelince 2000 lirayı 1000 lirayı verecek, 1000 bir laf söylüyor, eli titreyerek veriyor. Veyahut gidiyorsun cami için para istesen mektep olsaydı verirdim. Mektep için para istesen hastane olsaydı verirdim. Hastane için para istesen şunu olsaydı verirdim, bunu olsaydı verirdim. Para istemekten böyle istemeye çıkmıyorum çok şükür. Ben de yani burada söylerken de üzülüyorum. Bir de diyorum, hiç böyle şeylere karışmayayım ama bu da bir gerçek ki bir terslik var bu Müslümanların halinde. Müslümanlar hallerini düzeltsinler. Böyle şey olmaz. Allah-u Teala Hazretleri malıyla, canıyla cihat edeni seviyor. Ben Allah'ı seviyorum. Sevdiğin belli olacak bakalım. Ne kadar, nasıl veriyorsun, nasıl hizmet ediyorsan oradan belli olacak. Kimisi mektep yapıyor, kimisi hastane yapıyor, kimisi çeşme yapıyor. Tek başına cami yapanlar var. Afyon'da birisini anlattılar. Cami yapmaya girişmişler. Afyon'da birkaç yeri dolaşmışlar ve bir adama gelmişler. Hacı Efendi demiş ki, buna gitmeyin. Bu adam zıpırdır. Bu adam gece gündüz içer. Efendim, bundan hiç camiye para çıkmaz. Yani gidelim demiş. Ne olsun, bir gidelim demiş. Belki 3000-5000 lira para verir. Adam bak, Allah nelere kadir? Mukallibil kulub. Allah nedir? Kalpleri oradan oraya döndür. Mukallibil kulub. Musarrifil kulub. Her şeyi nasıl dilerse öyle yapar. Beyne isba'in. İki parmağı arasındadır Allah-u Teala Hazretleri. Nasıl dilerse öyle taklip eder, öyle değiştirir, döndürür. O sarhoş demiş ki, başka bir yere gitmeyin, bu camiyi ben yapacağım. Kubbeli koca cami. Kubbeli koca camiyi tek başına yaptırmış, bizim İskender Paşa'dan büyük. Hayır sahibi eksik değil. Allah hayırları yerli yerince yapmayı cümlemize nasip eylesin. Kesişler geçen haftada olduğu gibi hep Ramazan'ın hayırına, bereketine çok sevap kazandıracak güzel cümleler, dualarla ilgili. Onun için defteriniz, kağıdınız varsa kaleminizi çıkartın, yazın. Birinci hadisi şerif Ebu Davud'da nakledilmiş. Efendim Hulvani'de var, İbn-i Hibban'da var. Efendim Hazreti Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men kâle hîne yümsî, akşamladığı, akşama erdiği zaman kim şöyle derse, Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmini şey'ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüve semî'ül alîm. Telâse merratin. Üç defa her kim Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmini şey'ün fil ardı ve lâ fissemâi ve hüve semî'ül alîm derse, ne zaman derse? Akşama erdiği zaman, akşam olduğu vakitte her kim bu sözü üç defa derse lem yusibhu fücaetü belain hatta yumsiye. Bir dahaki akşama erinceye kadar ona ani bir bela gelip çatmaz. Ansızın bir belaya uğramaz. Fücaati bela, yani birden başına bir efendim ummadık bir anda, hani bir kaza gibi, böyle otomobil kazası gelip çarpması gibi birden böyle bir bela gelmez. Bu ayet-i kerimedir. Okunulan kelime ayet-i kerimedir. Bunu yazın. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil aksemâi ve hüve semî'ul alîm. Bunu 3 defa derse akşamleyin. Bir dahaki akşama kadar korunur. Çünkü gece korkulu bir gecedir. Karanlık. Köşe başında birisi saklanır. Önünde çukur olur. Akrep, yılan, çıyan olur. Her türlü şey. Gecelerin ne getireceği bilinmez. Sabaha nasıl çıkacağı bilinmez. İşte kim böyle geceye bunları 3 defa okuyarak girerse ona böyle bir bela uğramaz. Manasını söylememiz lazım. Manası şu: Bismillahillezî. O Allah'ın adıyla ki la yedurru ma'asmihi şey'ün. Onun ismi yanında hiçbir şey zarar veremez. Fil ardı ve la fissema. Yerdeki gökteki hiçbir şey zarar veremez. Onun ismi anıldığı zaman yerdeki gökteki hiçbir varlığın, hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. Ve huve semi'ul alim. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilen, noksansız, pak, münezzeh Rabbul alemindir. Allah'tır. Hiç noksanı yoktur. Kul dua ettiği zaman bilir. Tazarrusunu işitir. Niyazına vakıftır. Her şeye muttalidir. İşte böyle diyecek. Yani bir insan Allah'a has hakiki kul oldu mu hiçbir şey zarar vermez. Ona sığındı mı böyle? Senin adınla bu geceye giriyorum ya Rabbi. Bu akşama senin adınla giriyorum ya Rabbi. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Hadi bakalım gelsin de Rusya, Amerika, efendim İsrail, Bulgaristan, Yunanistan zarar versin. Veremez. Verdirtmez Allah. Sarhoşun kalbini çevirip meyhaneden cami yaptırmaya döndürten Allah, efendim zalimi tepesine yıldırımlar yağdırarak kahretmeye kadir olan Allah, Karun'u eviyle beraber yerin içine batıran Allah, asi Lut kavmini şehriyle beraber Lut gölünün içine tıkan Allah, efendim Ad kavmini, Sevmut kavmini asi oldukları için rezerceleyle, sayhayla, rüzgarla helak eden Allahu Teala Hazretleri ve hiç çaresiz Firavun'dan kaçan biçare efendim müminleri Musa Aleyhisselam ile denizin kenarında sıkışmışken denizi yol yapıp kurtaran Allah, arkasına düşmüş öldürmek kastıyla iz izleyen insanlardan Ebu Bekir Sıddık'ı, Peygamber Efendimiz'i mağarada koruyan Allah, o kulu korur. Var mı bir itirazın? Kimse itiraz edemez. İsterse etsin, kendisi belasını bulur. Yeter. İtiraz ona bela olarak yeter. Allah-u Teala Hazretleri kendisine hakkıyla, imanla tevekkül edeni mahrum koymaz. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve la fissemâ ve hösemîl alim. Peygamber Efendimiz yarı garı gam küsarı Ebu Bekir Sıddık ile mağarada saklandığı zaman müşrikler iz izleyip ta mağaranın ağzına kadar geldiler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri çok telaşlandı, korktu. Kendi canı için değil, bir tanecik canı var. Resulullah Efendimiz için telaşlandı. Peygamber Efendimiz dedi ki, sen ne diyorsun iki kişi hakkındaki üçüncüsü Allah olan? Bir zarar gelir mi ey Ebu Bekir ki sen varsın ben varım ama innallaha ma'ana. Allah bizim yanımızda. Öyle iki kişi ki yanlarında Allah var. Kim zarar verir? Nasıl zarar verir? Mümkün mü? Göstermedi Allah. Hicrette yola düştüler, gidiyorlar. Arkasından mükafatlar vaat edilmiş. Kim Muhammed'i yakalarsa, başını getirirse şu kadar mükafat, bu kadar deve. O zamanın mükafatı dolar değil, deve. Şu kadar deve. Birisi baktı ki çölde iki garip yolcu gidiyorlar kumlara bata çıka. Tamam, bunlar aranan şahıslar olsa dedi, atını mahmuzladı, mızrağını hazırladı, dolu dizgin o iki garip ama şerefliler şereflisi yolcuların üzerine at sürdü. Ebu Bekir Sıddık bir arkasına bakıyordu, bir Resulullah'a bakıyordu, Peygamber Efendimiz hiç arkasına bakmıyordu. Dosdoğru yürüyordu. Hiç bakmıyordu. Ebu Bekir Sıddık telaşından bakıyordu. Bu alçak herif yetişecek de mızrağıyla, okuyla, kılıcıyla, biz kılıçsızız, silahsızız, bize zarar verecek diye Ebu Bekir Sıddık Efendimiz telaş ediyordu da Peygamber Efendimiz ardına bakmıyordu. Peygamberdi çünkü. Mağarada da telaş etmiyordu. Peygamberdi çünkü. Allah'ın kendisini koruyacağını biliyordu. Musa Aleyhisselam da Firavun ordusuyla arkadan gelirken diyordu ki kella inne ma'iye rabbi seyehdi. Hayır, onlar zarar veremeyecek. Rabbim bizimle beraber. O bize bir çıkış yolu gösterecek diyordu. Bu Peygamberimizin, Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğin, hak peygamberliğinin alametidir. Hain korkak olur. Yalancı korkak olur. Öyle bir durum oldu mu eli ayağı titremeye başlar. Bu böyle sapasağlam insanların şeciyesidir. Peygamber Efendimiz arkasına bakmadı. Ne oldu? At sürüp gelip dururken ne oldu? İki ayağı birden ta şeyine kadar, göğsüne kadar kumun içine batıverdi atın. Kumun içine iki ayağı batıverdi. Tökezlendi, yuvarlandı süvari. Tekrar kalktı, atını çıkarttı. Bir daha hamle etti, gene battı. O zaman işi anladı. Allah korur. Ona hakkıyla tevekkül etmeye alışın. İkinci hadis-i şerif. Men kâle izâ haraca min beytihi bismillahi tevekkeltu alallâhi la havle ve la kuvvete illa billah yukâle lehu küfite ve vukite ve tenahha anhu şeytanu. Tirmizi'nin hadisi şeriflerinden, Tirmizi Hazretleri 6 sahih hadis kitabından birisinin müellifidir mübarek. Hasan hadis demiş bu hadisi şerife. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, şimdi bunu neden diyorum? Bizim hocamız bu Ramuz kitabının içine çeşitli hadis-i şerifleri almış. Kendisi büyük tecrübesi var, hadis alimi. Çeşitli hadis-i şerifleri almış. Bunların içinde zayıf olanlar da var. Ulemanın bir kısmına mevzu dedikleri de var. O onu kaydediyor. Buna mevzu demişler ama isabet etmemişler. Buna doğru değil demişler ama başka yerden şahitleri var diye böyle deliller getiriyor. Şeyleri söylüyor arkasından. Şimdi bunda Tirmizi, 6 sahih hadis kitabından bir tanesi İmam Tirmizi'nin efendim Hasan hadis dediği şey. Şimdi bazıları diyecek ki biliyorum Suudi Arabistan'da okudu biraz Arapça biliyor. Mısır'da Eser'de okudu biraz Arapça biliyor. Şam'da veya Irak'ta okudu biraz Arapça biliyor. Allah ya Rabbi sen kulu kurtar. İllallah. Efendim diyecek ki mevzu hadisler var bilmem neler var. Böyle kolayca bir kelimeden dolayı bu kadar büyük mükafat olur mu? Bu sözün asli esası yok. Ya sahih hadis kitabında söyleniyor işte. Allah her şeye kadir. Kim evinden dışarı çıktığı zaman Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah derse kendisine denilir ki küfide, sana kifayet olundu. Sen tamam, yeterli bir mahfaza altına alındın ve vukite ve korundun ve tenahha anhu şeytan da ondan uzaklaşır. Bununla benim bir işim yok. Benim buna bir musallat olmam mümkün değil. Bu böyle dedi bir kere diye başının çaresine bakar. Başka taraflara gider şeytan. Evden dışarı çıkarken denilecek bu. Ötekisi akşamleyin denilecekti bu evden çıkarken. Ne diyecekmişiz? Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billahi. Bismillah, şu evimden Allah'ın adıyla dışarı çıkıyorum. Bismillah. Allah'ın adıyla dışarı çıkıyorum. Tevekkeltu alallah. Allah'a tevekkül ettim. Ya Rabbi vekilim sensin. Ben her şeyi bilmem, sen her şeyi bilirsin. Ben acizim, sen kadirsin. Her şeye gücün yeter. Sana sığındım, sen benim vekilim ol. Sana iltica ettim, kendimi sana teslim ettim. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayri güç kuvvet sahibi yok. Güçler, kuvvetler hepsi Allah-u Teala Hazretlerinin kabzayı kudretindedir. Ne dilerse o olur, ne dilemezse o olmaz. Ateş yakar hocam. Yakmaz. İbrahim Aleyhisselam yakmadı. Yakma dediği için yakmadı. Olur mu böyle şey? Olur. Su boğar hocam, boğmaz. Boğdurmayınca boğmaz. Bizim arkadaşlardan birisi anlatıyor. Bir yere yüzmeye gitmişler. Yani tanıdıklardan birisi, kim olduğunu unuttum da, seneler önce adaya mı gitmişler, modaya mı gitmişler, bir yere yüzmeye gitmişler. Şimdi balıklama suyun içine cump diye atlamış bizim arkadaş, bunu anlatan şahıs. Yüzerken suyun içinde bir de bakmış bir adam duruyor, çocuk duruyor. Suyun içinde dipte. Korkmuş ilk önce, sonradan bakmış hayal değil, bir şey değil, yapışmış suyun üstüne çıkartmış. Dışarıda karnına bastırmışlar, koynuna bastırmışlar, kolunu açmışlar, kapatmışlar, bilmem ne yapmışlar filan. Biraz sonra gözlerini açmış, nefes almaya başlamış. Bir başka grup orada yüzmeye gitmiş. O şahıs da atlamış suya, çıkmamış ama arkadaşları farkında değiller. Çocuk suyun dibine gitmiş, otların arasına takılmış kalmış da orada bir müddet durmuş. Şimdi bizimki de cump diye atlayınca, suyun içinde ona rastlayınca Allah kurtaracak. Allah. Hani su boğardı insanı? Bak orada ötekisini gönderdi. Ne kadar dakika sonra onu suyun içinden çıkarttı. Bayağı bir zaman geçmiş. Hatta öteki arkadaşlar utanmışlar. Ya biz bunun nereye gittiğini bilemediydik demişler. Yani suda olduğunu bilseler onlar dalar, onlar da belki çıkartırdı. Allah korursa korur, kurtarırsa kurtarır, öldürürse öldürür. Her şey onun kudretiyle olur. Ateşi dilerse yaktırtmaz. Suyu dilerse zarar vermez, boğdurtmaz, emreder, öyle olur. Ama ya direkt yapar, ya vasıtayla yapar. Vasıtalar da onundur. Biz de onun kuluyuz. Biz neyiz sanki? Adam mıyız biz? Bir şey miyiz? Bizi de o yarattı. Yani bizim elimizle yapsa biz kendimiz mi yapıyoruz? Yine Allah yapıyor. Her şey Allah'tan. Yani o kimseyi ötekisi atlamış kurtarmışsa o mu kurtardı? Onu oraya getiren, ona yüzmeyi öğreten, ona o aklı veren, o kuvveti veren, onu o anda oraya daldırtan Allah, ötekisinin ölmesini murat etmediği için o işi yapmış da oradan çıkartıyor. Aklın varsa anlarsın bu hikmetleri. Aklın yoksa dolap beygiri gibi bu fikrin etrafında döner durur cahilin. Aklı ermez, döner durur. Bilen bilir. Bildikten sonra da mesafe alır, yürür gider. Allah'ın sevgili kullarından olur. Ötekilere bakar, acıyarak bakar. Ne cahil, şuna bak der ya. Ne cahil insanlar var, Sübhanallah der. Ayıplayamaz da acır. Tenahha anuhu şeytan, şeytan da ondan uzaklaşır gider. E kolay işte bak. İnsan gözüne sahip olamıyor, diline sahip olamıyor, her türlü hataları işliyor. Şeytanın başından defolması için dua. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Bir şey, bir hadisi şerif, eğer siz dünyanın öteki ucundan uçağa binip de gelmiş olsanız yeter. O kadar kıymetli bunlar. Çünkü yaptığı zaman insanın elde edeceği şeyler büyük. Üçüncü hadisi şerif, men kâle eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ilahen vahiden ehaden sameden lem yettefiz veleda ve lem yekün lehu küfüven ehad aşre merratin keteballahu lehu erbaine elfi elfi hasene. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de ve Tirmizi'de var. Efendim, burada Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu ve Müsned isimli böyle 36 bin hadisi itibar eden çok büyük bir hadis kitabı var. Büyük. Yani tercümesi edilse bir rafı doldurur. Kıymetli şeyi var. Efendim, ötekisi de Tirmizi gene şeylerden. Burada Ebu Nuaym el-İsfahani de zikretmiş. Taberani'de de var. Burada garibun leyse bil kavi demiş. Yani bu hadis-i şerif garip hadistir. Kuvvetli hadis değildir demiş. Ama yine de yani şeyi var demektir. Manası her kim ki şöyle derse, 10 defa şöyle derse, eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen vahiden ehaden sameden lem yettehiz sahibeden ve la veleden وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Uzunca biraz ama yazarsınız. Manası bu. Şeyi bu. Sözü, ifadesi bu. 10 defa kim böyle derse, كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ, Allah onun için yazar, اَرْبَع۪ينَ اَلْفِ اَلْفِ حَسَنَةٍ, 40 milyon hasene yazar. Elfe elfi demek, milyon demek. Bin kere bin, elfe elfi, bin defa bin, milyon demek. Erbaine elfe elfi hasenetin, 40 milyon hasene yazar buyurmuş. Manası, eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki, Allah'tan gayrı mabud ilah yoktur. Sadece Allah var, vahdehu, o tektir. Eşi naziri, la şerike lehu, ortağı yoktur mülkünde, uluhiyetinde, bir başkası yoktur kendisine ortaklık edecek. İlahen vahiden ahaden, tek, biricik, eşsiz, emsalsiz Allah olarak, şeriksiz, nazirsiz olarak, efendim, Allah vardır, gayrısı yoktur, ona şehadet ederim. Lem yettehiz sahibeten velâ veledâ, o Allah ne hanım edinmiştir, ne de çocuk edinmiştir. Malum dünyada insanlar kadın erkek oluyor da evleniyorlar. Allah onlara ev veriyor, yuva veriyor, çocuk sahibi oluyor. Aptal millet Allah'a da hanım düşünüyor, evlat düşünüyor. Ya o Rab, kainatın sahibi. Sen beşersin sen. Sen insansın. Senin üremen, türemen o kanuna bağlanmış onun tarafından. Şaşkın Allah'ın karısı diye düşünüyor. Allah'ın çocuğu diye düşünüyor. Olacak şey değil. Lem yettehiz sahibeten. Hanım edinmemiştir. Sohbet arkadaşı, evde yuva arkadaşı, hanım, eş edinmemiştir. Vela veleden çoluk çocuk edinmemiştir. Lem velem yekün lehu küfüven ehad. Hiçbir kimse de asla ona eş ve denk değildir. İşte İslam'ın bütün dinlerin karşısında kaldırmış olduğu tevhid bayrağı budur. Dalga dalga dalgalanıyor. Böyle Allah vardır, birdir, hanımı yok, çoluk çocuğu yok, şeriki yok, naziri yok, misali yok, hiçbir şey ona denk olamaz. O yarattı, bunlar yaratılmış. Bunlar aciz, o kadiri mutlak. Bu dilediğini yapar, onlar Allah ne dilemişse öyle olurlar. İşte bu inancı getirdi İslam. Ve bundan önce ne vardı? Bundan önceki dinleri okusan, ibret gözüyle incelesen, o zaman İslam'ın azametini, büyüklüğünü, yaptığı fikri inkişafın, inkılabın büyüklüğünü anlarsın. Daha önce ne yapıyorlardı? Yıldıza tapıyordu, güneşe tapıyordu, aya tapıyordu insanlar. Hadi onlar uzakta, anladık. Öküze tapıyordu. Vah vah, eskiden tapıyorlarmış demek ki. Hayır, şimdi de tapan var. Hindistan kıtasında hala öküze tapınıyor Hindular. Müslümanlara da kızıyorlar. Vay bizim öküzümüzü caddede bilmem niye şey yapmadım bilmem ne. Arada bir kavga gürültü çıkıyor. Bundan öküzcüklerine yan baktı, şey yaptı diye Müslümanlar. Efendim hadi harfler dertler çıkıyor. Hala dünyanın üzerinde. Taşa tapan var, ağaca tapan var. Çok daha acayibini söyleyeyim, böyle ağzınız açık kalsın. Hindistan'da öyle mezhepler varmış ki tenasül cihazına tapıyor. Buyur sen bu insanoğlunun aklından bir şey bekle. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yok. Vahdehu la şerikele. Tektir. Şeriki naziri yoktur. İlahem vahid. Çocuğu olmayana Allah çocuk verir. Duayla. Doktor dolaşmıştır. Avrupa'yı, Amerika'yı dolaşmıştır. Gel bakalım bir de biz dua edelim. Bir ağzı dualı kimse dua etmiştir. Çocuğu olmuştur. Var mı misali? Var. İsterseniz adıyla, sanıyla söylerim. Bildiğim kimseler var. Hasta. 3 ay ömrü var bunun. Kanser ciğerini sarmış. Bitmiş bunun işi. Hala yaşıyor. 15 yıldır, 20 yıldır. 3 ay ömrü kalmış. Ömrü sen mi alıp veriyorsun? 3 ay ömrü kalmış. Belli olmaz. Allah. Ama turp gibi insan akşama gider. Hey mübarek ya, az önce konuşuyorduk, karşımızda kıpkırmızı yanakları vardı. Efendim demiri sıksa eritecekti, mum haline getirecekti. Gitti. Gider. Gider. Allah ne dilerse öyle yapar. Sen onunla dost olursan, ona has kul olursan, edep ile, tevazu ile boynunu bükerek dersin ki, ya Rabbi şu şeyden çok sıkıldım. Affet beni. Dayanamıyorum. Şifa nasip et. Hayırlısını nasip et. Dilerse verir. Dilerse burada verir. Dilerse ahirette verir. İşine karışamayız. Yani dilerse verdiğini biliyoruz da ille hepsini verecek diyemeyiz. Nasıl diyelim? Rabbimiz Kadir-i Mutlak ne dilerse öyle olur. Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmihi. Allah hükmeder, onun hükmünü takip edecek, efendim tayir edecek, tedbir edecek kimse yoktur. Allah öyle murad etmiş. Karışamayız. Ama dua ederiz, verecekse verir. Kendisi bilir. Vermez, vermediğine sonra memnun olur. İyi ki vermemişsin ya Rabbi, ben istedim de, iyi ki vermemişsin dersin. Öyle de var. Ahirette Allah bazı belaya uğramış insanlara öyle mükafat verecek ki, o zaman insanlar diyecekler ki, neden? Sen dünyada bela geldi, sabrettin, dua ettin, ben senin o istediğini yapmadım ama bu mükafatı verdim. Ha, keşke bütün dualarımın sevabı ahirete verilseymiş diyecekmiş. Yani böyle var. Peygamber Efendimiz hasırın üstünde yatıyordu. Peygamber Efendimiz kuş tüylerinin üstünde yatmaya layıktı. Eller üstünde tutulmaya layıktı. Gül sularıyla yıkanmaya layıktı. Efendim böyle bir toz üzerine konulmamasına layıktı. Allah'ın has peygamberiydi. İnsanların seyyidül evvelin ve ahirin en üstünüydü. Hasırın üzerinde yattı. Hazreti Ömer radıyallahu anh o sırada kayınpeder ya, kızı Peygamber Efendimiz de yanına geldi. Peygamber Efendimiz kalktı ki hasır yüzüne iz bırakmış. Yastık yok, şilte yok, şunu yok, bunu yok. Hasıra yatmış. Hurmanın, hasırın izleri efendim yüzünde iz bıraktı. Koca baba yiğit Hazreti Ömer radıyallahu anh başladı hüngür hüngür ağlama. Dedi ki ya Resulallah, sen Allah'ın elçisisin. Kisralar, kaiserler, saltanatlar sürüyorlar, saraylarda yaşıyorlar. Senin has peygambersin. Biliyorum, inanıyorum ki, mucizelerle görüyorum ki Allah'ın has halis en yüksek kulusun. Şu sıkıntılarına bak, bir doğru düzgün yatağın, şilten yok da efendim yanağına yattığın zaman kıpkırmızı oturmuş hasırın izleri diye böyle ağlayınca, dedi ki ya Ömer, onlar öyle kavimlerdir ki, o kayserler, kisralar, efendim krallar, şeyler, onlara gördükleri, görecekleri bu dünyada acele verilmiş. Bize de ahirete tehir edilmiş. Neden böyle yaptı Allah? Allah'ın hükmüne itiraz etme. Eğer bu dünyada Müslümanların her hali iyi olsaydı, aşık-ı sadık ile yalancı anlaşılmazdı. Hikmet o. Müslüman sıkıntı çekecek, derde uğrayacak, ağlayacak, hastalık görecek, eza çekecek, hor görülecek, atılacak, itilecek, satılacak, efendim köle olacak, şunu olacak, bunu olacak, olmasını temenni etmeyiz ama imtihan. Böyle olacak. Bunlara sabrettikçe Allah derece verecek. Buna rağmen Müslüman oldukça, ha sen has kulumsun. Sen her türlü ezaya, cefaya rağmen dönmedin benden diye. Sen bu dünyayı imtihansız mı sanıyorsun? Tekkelerde bile şeyh efendiler imtihan ederlermiş müritleri. Dur bakalım, ben şuna bir mevki vereceğim, mertebe vereceğim, hilafet vereceğim ama bakalım ne yapacak? İmtihan ederlermiş, azarlarlarmış, kovarlarmış. Efendim başka aklına mantığına zor sığacak işler yaparlarmış. Ki imtihan ediyor, bakalım bu durumda nasıl yapacak? Davranışı nasıl olacak? Hocam o eskiden oluyormuş demek ki, şimdi de oluyor, şimdi de oluyor, aklına başına topla. Men kâle fî külli yevmin mi'ete merretin lâ ilâhe illallahul melikül hakkul mübin kâne lehu emanen minel fakri ve ünsen min vahşetil kabri ve steclebe bihel gına ve stekra biha ba'del cenneh. Allah Allah. Deylemi, Rafi'i, efendim Hatib-i Bağdadi, Darakutni, İbn-i Neccar, Hazreti Ali Efendimiz'den efendim ve bir başka kaynakta da efendim Malik Hazretlerinden rivayet edilmiş hadisi şerif. Bu hadis-i şerifte yine bir şeyi demekle ilgili Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men kâle fî külli yevmin mi'ete merredin, 100 defa her kim bir günde 100 defa her kim şu sözü söylerse, gelecek şimdi söz. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. La ilahe illallah melikül hakkul mübin. Zaten biliyorsunuzdur bir kısmını. Sadece kaydetmek lazım. Bak bu ilim kaydedilmezse karıştırılır. Biraz sonra kitabı kapatayım. Efendim sabah akşamleyin ne denilecekti? Evden çıkarken ne denilecekti? Karıştırırsınız duaları. Yazınca karışmaz. Onun için madem Peygamber Efendimiz'in hadisini dinlemeye geliyorsunuz, yanınızda bir defter olsun. Yazın, ondan sonra sabahları onu deyin, evden çıkarken bu duayı deyin, hasta olduğunuz zaman şunu deyin, sıhhati olduğunuz zaman bunu deyin de faydasını görün de imanınız kale gibi olsun. Tamam, ben İskender Paşa'da şu hadisi dinledim, şöyle yaptım, böyle oldu. Cümle cihanın halkı karşıma dizilse ben bu imandan dönmem dersiniz. Yazın yani. Şimdi bu güzel hadisi şerifin manasını, güzel manasını açıklayayım. Her kim bir günde 100 defa şöyle derse, La ilahe illallahul melikül hakkul mübin. Kâne lehu emanen minel fakr. Bu sözü ona fakirlikten eman olur. Sen fakirliğe düşmeyeceksin. Al sana garanti kağıdın. Hadi bakalım. Tut eline. Fakirlik düş görmeyeceksin. Diye fakirlikten eman olur. Fakirler gözünüzü açın. Kula el açmayın. Benim gibi gelip de kuldan istemeyin. Allah akıl versin size. Ve ünsen min vahşetil kabri. Kabrin yalnızlığında yoldaş olur. Vesteclebe bihel gına, onunla zenginliği kendisine celbetmiş olur bu kişi. Zenginliği böyle balık tutarsın, sağa sola oynaya oynaya oltayı çekersin, ne yapacak, palamut yakalanmış, ağzından gelecek sana, çaresi yok. Onun gibi böyle zenginliği çekersin, celbedersin, zenginliği bu şeyle, nereye çırpınsın, zenginliğin elinde mi başka yere gitmek sana gelecek. Ondan sonra, vestek, ra'a biha babel cenne. Onunla cennetin kapısını çalar insan. Böyle demekle cennetin kapısına gelip de açın ben geldim demiş olur. Ne diyecekti? La ilahe illallahul melikül hakkul mübin 100 defa. Her gün. Manası. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabud ilah yok. Tapınılacak, önünde eğilecek, boyun bükülecek, istenecek, ibadet edilecek kimse varlık yok. Allah var, Allah'tan gayrı yok. Nedir o? El-Melik. Allah meliktir. Ha, Suudi Arabistan meliki var. Bilmem filanca. Yok öyle melik değil. Melik hükümdar demek, sahip demek. Hükmü sürüten, hükümran demek Farsça. Yani mülk onundur, egemenlik, hakimiyet onundur. Şu kainatta kimin sözü geçer? Allah-u Teala Hazretlerinin hükmü yürür. Onun fermanı. E peki niye öyle kafirliğini yapıyor? Niye öyle zulümler, haksızlıklar alıyor? Hepsinin öyle hikmeti var ki. Öyle hikmetleri var ki her şeye hayran kalırsın anlasan. Musa Aleyhisselam rahmetli anam anlatırdı. Bazı şeyler benim kulağımda böyle kitaptan değil de anamdan kalmış. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Rahmetine garip eylesin cümlesini. Gark eylesin. Şimdi peygamberlerden bir peygamber, Ya Rabbi bana işlerindeki hikmeti göster, anlayayım, sezeyim demiş. Musa Aleyhisselam böyle dua etmiş. Demiş ki ya Musa, git filanca çeşmenin başında ağacın üstüne çık, dalların arasına iyice saklan, aşağıyı gözle. Kim bilir hangi kitapta okudu rahmetli. Yani böyle okumuş, böyle çocuklara masal anlatır gibi anlatırdı ama bak şimdi ben kaç yaşına geldim, torun sahibi oldum, ben de size hala hatırımda kalmış da böyle şeyler hatırda iyi kalıyor. Yani çocuklara siz de anlatın ki hatırda iyi kalıyor. Saklanmış o peygamber, aşağıyı gözlüyor. Atlının birisi gelmiş, inmiş, su içmiş, elini yüzünü yıkamış, sıcak ya ortalık. Efendim, su içmiş, dinlenmiş, şey yapmış ama tabii elini yüzünü vesairesini yıkarken kuşağındaki kesesini şeyle koymuş oraya. Hani biz olsak şimdi ne yaparız? Saatimizi çıkartıp koyarız. Birkaç defa saat kaybettik. Yani siz de belki şey yapmışsınızdır. Öyle olur. Tamam. Bir şeylerini koyuyor insan. Ondan sonra tamam ben bir şey unutmuşum dönüyorsun. Bulursan bulursun. Ben Almanya'da şeyimi kaybettim. İçinde pasaportlarım olan, 1500 mark olan, efendim bilmem kalemlerim, şeylerim, evrakım olan çantayı kaybettim. Akşam ya ver bakalım benim çantayı diyorum bizim mahtuma. Baba diyor sen bana hiç vermedin ki çantayı. Ne oldu? Ertesi gün aynen geldik elhamdülillah. Hiç eksiksiz geldik. Bazen gelir. Şimdi keseleri, şeyleri çıkartmış oraya. Ondan sonra keyfi yerine geldi ya, suyu da içti, karnı doydu. Atını atlamış, hızla sürmüş gitmiş. Kese orada kaldı, unuttu. Biraz sonra bir başka şahıs gelmiş. O da elini yüzünü yıkamış, su içmiş filan. Bir de bakmış orada bir kese var. Oh, içi altın para dolu. Almış şöyle elinde bir okkalamış. Kuşağının içine koymuş. Yallah. O da bu tarafa gitmiş. Sevine sevine. Oh, şeyin havuzun başında, çeşmenin başında bir kese altın buldu. Tabii bulunan şey alınmaz ama yani o almış gitmiş. Ne yapalım yani. Biraz sonra üçüncü bir şahıs gelmiş çeşmenin başına. O da atından inmiş. Efendim başlamışlar. Başlamış orada gene şey yapmış filan. Yelini yüzünü yıkamış. Otururken birinci atlı bu taraftan dıgıdık dıgıdık gelmiş gerisin geriye. Adamın yakasına yapışmış. Ver benim keseyi. Ne kesesi ya? İşte buradaki para altın kesesini ver. Ben öyle bir şey görmedim. Sakladın değil mi? Ya ne saklaması haberim yok. Yok demiş. Ben bu tarafa gelirken hep dikkat ettim. Bu yoldan bir başka kimse geçmedi. Yani benim arkamdan bir başka kimse geçmedi. Bu çeşmenin başında da sen varsın. Halbuki ikinci adam başka tarafa aldı gitti kesi. Verirsin vermezsin saklarsın değil mi? Bilmem ne ben sana onu yedirtmem içirtmem kavga gürültü adamı öldürmüş oldu. Yürümüş gitmiş ondan sonra. Yukarıdaki peygamber dalların arasından dehşet içinde büzülmüş kalmış. Demiş ki ya Rabbi ben senin hikmetlerini gene hiç anlamadım ki. Hiç anlamadım. Birincisi keseyi bıraktı. İkincisi keseyi aldı götürdü. Üçüncüsü onun yüzünden öldürüldü. Hiçbir şey anlamadım. O demiş birincisinin ikincisine borcu vardı. O borcu ona verdirttim hakkı kalmadı. Üçüncüsünün de birincisine kan diyet borcu vardı. O ona bir onun ailesine bir şey yapmıştı. O da oradan ödeşti demiş. Belli olmaz. Yani işlerin aslını faslını bilmediğimiz için bize dıştan ters gibi görünen şeylerin içinde bir de hikmet vardır. Yani bir hikayedir ama böyle ibretler çıkıyor. Şimdi fakirlikten garanti beratı oluyor. Kabirde efendim yalnızlığına ruh şey oluyor, yoldaş oluyor. Onunla zenginliği kendisine celbediyor ve cennetin kapısını çalmış oluyor bu sözle. La ilahe illallah. Allah'tan gayrı ilah yoktur. El Melik hüküm onundur. Her hükmü de hikmetlidir. Efendim, El Melik sonra El Hak. Allah Teala Hazretleri haktır. Zihni bir varlık değildir. Şimdi bazı entelektüel, münevver şeyler var. Hakimmiş, bilmem efendim savcıymış, bilmem mühendismiş, yüksek tahsilliymiş, doçentmiş, profesörmüş filan. Efendim diyor ki yani insan zihninden böyle şeyler tasavvur etmiş. Din diye bir şey kurmuş. Mesela solcular, komünistler diyorlar ki din burjuvazinin emekçiyi sömürme vasıtalarından bir vasıtadır. Ya sen Peygamber Efendimiz'in sahabesini biliyor musun? Onlar zavallı, zayıf insanlardı, sömürülen insanlardı. Sen ne anlarsın sosyolojiden, dünyadan, cemiyetten? Din güya onu sömür. Bu sömürülenlerdi, zavallılardı o dindarlar. 70 tanesi Bir-i Maune faciasında katledildi. Ve bütün kompradorlar, Kureyş'in efendim zenginleri şeyleri hücum ettiler o mazlumların üzerine. Sen ne anlarsın iktisattan, sen ne anlarsın şeyden? Tarihe uymuyor lafları ama tatlı olduğu için, ambalajı güzel olduğu için, yaldızlı olduğu için bizim zavallı yarım münevverler tarihinden kopmuş, zavallı münevverler yutuyorlar. Yutuyorlar. Tahsillerinde onlara öyle okutuyor. Din afyondur. Uyuşturur. Din, burjuvazinin emekçileri sömürme vasıtasıdır. Avrupa'da öyle. Kilise sömürüyor. Sömürmüş yıllar yürüyor. Sen onu görmüşsün, onu söylüyorsun. Gel bir de Türkiye'ye bak. Gel bir de Peygamber Efendimiz'in zamanına bak. Gel bir de Musa Aleyhisselam'ın zamanına bak. Firavun ne yapıyordu Musa Aleyhisselam'ın kavmini? Bütün erkek çocuklar kesiyordu. Var mı senin komünist nizamında, Das Kapital'inde böyle bir şeye cevaz? Bütün çocukları kesiyordu. Erkek çocukları kesiyordu, kız çocukları bırakıyordu. Var mı böyle bir şey? Sen Firavun'un taraftarı mısın? Yoksa o kesilen zavallıların taraftarı mısın? Bunu herkes bilir, yalnız ben bilmem. Beni dinleyen bütün kardeşlerim Musa Aleyhisselam'ı da bilir, Peygamber Efendimiz'in zamanında bilir de bir babayı çıkıp da komünistlere, ya sizin bu şeylerinizin hepsi saçma, tepeden tırnağa saçma, hiç tarihi hadiselere uymuyor. Gelin hangi tarih sayfasını açarsak çevirelim bakalım, sizin dediğinize göre değil diyemiyor yani. Bu kadar millet tabi insanda وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Allah bir insana nur vermezse karanlıkta kalır, görmez. Etrafını projektörlerle donatsan görmez. Allah nur verecek insana. O nasıl nur? O basiret nuru. Allah insanın içine imanı verdi mi, baktığı zaman dibini köşesini görür. En karanlık yerini gösterir Allah. Canım, gören, her şeyi gören Allah'tır, kul acizdir. Ya kabul ediyorum. Ben kul kadir mutlaktır demiyorum ki. Kul Allah'a kul olunca Allah yardım eder diyorum. Anlamıyor musun? Kafan çalışmıyor mu? Sen hiç yardımını görmüyor musun Allah'ın? Tepeden tırnağa senin bir an ayakta durman, bir an nefes alıp yaşaman Allah'ın lütfuyla zaten. Senin hayatın hep Allah'ın bahşi. Sen kendini ne sanıyorsun? Şu nefesi alamasan göğsüne felç gelse nefes mi alabilirsin? Eline felç gelse kolunu mu kaldırabilirsin? Allah aklını alsa aklını mı geri getirebilirsin? Şu gören gözüne bir karanlık çökse etrafı görmemeye başlasan görmeye kudretin mi yeter? Kulağına bir sağırlık gelse bir çaresini mi bulabilirsin? Ya sen bedavadan yaşıyorsun zaten. Milletin yani bu kadar basit şeyleri görmüyor. Neden? Allah iman nurunu alınca kör oluyor. Bir de unvanlar veriyor. Allah böyle zararlı unvanlardan insanı korusun. O unvanlardan dolayı da hakka yanaşmıyor bir türlü. Sen kimsin diyor. Ben Allah'ın aciz, naçiz, boynu bükük, yüzü kara, eli boş bir kuluyum. Sen nesin? Ben genel müdürüm, bilmem, ıvırım, dövürüm. Ne olursa ol. Sonra ne olacaksın? Kara toprağa benimle beraber gireceksin. Huzuru Rabbil İzzet'e benimle beraber çıkacaksın. O zaman akla kara belli olacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğu belli olacak. Almanya'da doktora yaptım, Amerika'da ihtisas yaptım. Göreceğiz. Evet, Allah haktır. Zihni bir uydurma insanın hayalinin mahsulü değildir. Çünkü ortada kainat var, varlık var. Bu varlığın sahibi lazım, vacibi vücut lazım, bir illeti ula lazım. Anlıyor musun felsefeden? Anlıyor musun biraz mantık muhakeme şeyinde? İllet-i ulasız mevcudatı nasıl izah edersin? İlk sebep lazım bu iş. Nereden meydana geldi? Bir müsebbibül esbab lazım. Bir efendim muharriki evvel lazım. Hangi yerden başlarsan bu kainat hadis olduğuna göre bir muhdis lazım. Her zaman sen dua ediyorsun, senin istediğine göre işler oluyor. Şu duaları kabul eden bir zat-ı celil var. Ya hak. Hak batıl değil, hayal değil, vehim değil. Hak. Cenab-ı Hak. Sonra yani bizim saçımızı başımızı yolacağımız bir ibare ki mübin. Allah Teala Hazretleri aşikardır. Biz ne körleriz ki görmüyoruz. Fatiha-i Şerife maalesef. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.

قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة حق حمده نحمده بجميع محامده له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين aciz naçiz kullarınız, yaptığımız ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, hatm-ı haceganımızı, müzakere-i ulumumuzu, kardeşlerimizin okumuş olduğu 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 3 adet 70 binlik kelime-i tevhid hatmini, sair ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine vesile eyle. Amin. Asıl olan ücru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve menü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane mühibbane hibe ve hediye eyledik. Ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaati kübrasına, iltifatına, teveccühüne bizleri mazhar eyle. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah'ın saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ve onların tabileri olan halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ikram eyle. Hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin, Gümüşhaneli hocamızın vesaire Sadat ve Meşayihimizin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, şu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Cümle ashab-ı hayratın ruhlarına ikram eyle. Hasaten beldemizden metfun bulunan, beldemizin medarı iftiharı olan sahabe-i kiramın ve başta Ebu Eyyub el Ensari olmak üzere cümlesinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Sair tabi'in ve evliyaullahın ruhlarına ikram eyle. Amin. Hatimleri indiren kardeşlerimizin, kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimizin ne muratları varsa o muratlarını ihsan eyle. Amin. Geçmişlerine ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, uzaktan yakından bu meclise cem olmuş olan şu kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş olan cümle ana baba dede nene kardeş evlat dost ahbap arkadaşlarının ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi, İskender Paşa'nın ve buradan güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin, çevrede metfun bulunan müminin, müminatın bu beldede methum bulunanların ruhlarına ikram eyleyip cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ya Rabbi, hem bizim hem onların makamlarını a'la eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri mazhar eyle. Amin. Sana tevekkül ettik, sen bize kafisin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerrinden, kötülüğünden, tehlikesinden bizleri hıfz-ı himayende saklayıp koru. Ya Rabbel Alem, iki cihanda la havfun aleyhim ve la hum yahzenun cümlesine bizleri dahil eyle. Ya Rabbi, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Amin. Ya Rabbi, onları senin rızanı yolunda güzel yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, biz ahirete göçünce onların da bize arkamızdan böyle hayır dualar yapmalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire Müslümanların beldelerini her çeşit felaketlerden, musibetlerden, düşmanlıklardan, hasımlardan koru. Ya Rabbel Alemin, bizi dünyada ve ahirette aziz ve bahtiyar eyle. Amin. Ya Rabbi, şu mübarek Ramazan ayının hayrından, feyzinden, rahmetinden, bereketinden cümlemizi faydalananlar cümlesine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, Ramazan'dan sonra hallerini kaybedenlerden eyleme. Senin yoluna gerçekten girmiş olup da senin yolunda daimi iyi kullukta yürüyenlerden eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal hayırlı rızıklar nasip eyle. Amin. Helal ve bol temiz kazançlarla sadakat-ı cariyat, hayrat-ı hasenat yapmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, malımızla, canımızla, maddeten, manen senin yolunda çalışmayı, hizmet etmeyi, cihad etmeyi bizlere nasip eyle. Dünyanın neresinde mazlum, mağdur kardeşlerimiz varsa onları zulümden, gadirden, esaretten halas eyle. İstilaya uğramış beldelerimizi tekrar bizlere iade eyle. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize imanı kamil nasip eyleyip, İlk girenlerle beraber cennetine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, cemali ve kemalinle müşerref eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti şehri Ramazanel mübarek ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti hatematil tehlili şerif ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti müzakeretil ilm ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha. Efendim, guslün farzı üçtür. Ağzı su vermek, burna su vermek, vücudu yıkamak. Bununla namaz kılınır mı? Kılınır. Ayrıca abdest alma lüzum kalmadan onunla namaz kılınır. Efendim, hocam bu duaları yüzünden okuyabilir miyiz yoksa ezberlemek lazım mıdır? Ezberlerse iyi olur. Gönlüne yerleştirir, hafızasına yerleştirirse Aliyül Ala olur. Ama yüzünden okusa da kabul olur. Efendim, İslam'da bıyıklarını kökten kazımanın hükmü nedir? Kafirlere benzemek olursa haramdır. Ama Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ki, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Onun için öyle kısaltırlarmış ki, dibi beyazı görünecek kadar kısaltırlarmış. Bu bakımdan asıl mühim olan sakal bırakmaktır. Bıyıkların biraz kısa olmasında mahsur yok. Hatta tıraşlansa bile bazı mezheplere göre bir şey var. Ama yüzü gözü her şeyi ötekilere benzemek tarzında yapmamak lazım. Efendim, geceliğin rahatsız olması nedeniyle yemeden içmeden yatan, ancak gecenin bir kısmında kalkıp su içen kimse ne yapacak? Yani kaç olduğundan haberdar değil. Karanlık gece olduğu kanaatindeyse orucu oruç. Efendim, bir ise ihtiyaten bir gün kaza eder ileride. Efendim, hayatta 3 çocuğum var, bir de 3 aylık iken vefat etmiş çocuğum var. Akika kurbanını şimdi hepsi için kesmem lazım mı, ölen için de kesmem lazım mı diyor. Akika kurbanı kesilmeyen çocuk, ahirette o mahşer yerinde su dağıtacak küçük çocuklar. Vefat etmiş küçük çocuklar su dağıtacak. Akika kurbanı kesilmeyenlerin olmayacak diye rivayet vardır, ona da kesin. Efendim, hocam, evlenmek için söz verdiğim gençlerin dini nikahını kıydırdım. Çarşıya pazara çıkabilirler mi? Çıkabilirler. Bunlar gerdeğe girebilirler mi? Tabii nikah olmuş oluyor ama resmi işlemleri tamamlar. Efendim, bir kardeşimizin 1,5 milyon altını var. Dükkanı kirada, kendisi de kirada oturuyor. Zekat düşer mi? Düşer. Yani altının miktarı neyse o kadar zekat düşer. Efendim, işte giydiğimiz çamaşırlar örtülmenin, çamaşırın örtülmeyi sağlaması için avret yerlerini örtmesi gerekir mi? Yoksa daha sonra onun üzerine başka elbiseler giyilerek örtülmenin yapılmasında sakınca var mı? Ne demek istediği pek anlaşılmıyor ama yani mühim olan avret yerlerini bir Müslüman örtecek. Kadın etek şeyden, bilek, ayak bileklerinden yüzü elleri hariç her tarafını örtecek. Erkek de diz kapağıyla göbeği arasındaki yeri, avreti galizesini örtecek. Öteki tarafı da işte böyle bedenin örtüne göre örtülmesi lazım geliyor. Bunu sağladıktan sonra tek veya kat kat bir şeyle neyle sağlarsa sağlarsın, tesettür yerini bulmuş olur. Yani çıkardığı zaman pantolonunu çıkartıyor, pijamasını giyecek. Üçgen şekilde küçücük bir mendil parçası gibi bir donu var ayağında. O zaman öbür yerleri görünce zaman günah olur. Yani göstermediği zaman günah olmaz, gösterdiği zaman günah olur. Bu kadar basit bir şeydir. Eğer birisinin yanında belki soyunurum, ne olur ne olmaz filan diye düşünüyorsa oralarda ölçülü giyilmesini tavsiye ederiz. Caminin içinde ihtar etmekte bir sakınca var mıdır? Kimileri günah diyorlar. Günahın sevabı iyi bilmiyorlar. Camide namaza durmuş. Hurma ikram ediyorsun, su ikram ediyorsun, iftar ediyor, mahsur yok. Yemek yese yer. Cami Müslümanın şeyidir. Biz Allah'ın kullarıyız. Efendim, ayağlıyız. O bizim Rabbimizdir. Ev Allah'ın evidir. Kul Allah'ın kuludur. Efendim, zamanı gelince beraberce yapıldığından mahsuru yoktur. Ama yani öbür tarafta şunlar ibadet ediyor. Bir tarafta bunlar oturmuş keyif çatıyorlar. Kahve höbür ediyorlar gibi. Kahvehane değil burası. Öyle olmaz da. Hani efendim şey yapabilir. Hazreti Ali Efendimiz evinde biraz canı sıkılacak bir şey olmuş. Gitmiş camiye uzanmış yatmış. Caiz olmasaydı yatmazdı. Kapıdan girerken ihtiyaten neveyti sünnetel itikafe lillahi teala diye girin. İtikafa niyet edince yatmak olur, yemek olur, konuşmak olur. Hepsi çünkü orada itikafa niyet etmiş olduğundan mahsuru kalmaz. Öylesi daha emniyet.